Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. For each forgotten kiss, for all the memories, for all the times a look said all we had to say. You played your part so well, a modern Romeo. You came on Cupid's wings, and then you flew away. You left me in the rain. INT Radio is aan het einde gekomen van State of Trance, aflevering 116. We kunnen luisteren naar 1 uur lang non-stop in de mix. De titels ga ik niet allemaal herhalen, die staan morgen op internet www.id-t.com. Wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Vergeet niet volgende week Gabriel en Dresden. Een 4 uur durende uitzending. 16 oktober krijg je een mix uit Amerika. Die gaat op tournee. 23 oktober, ik hoop Ferry Korsten en 6 november, Marcus Schultz. State of Trance continues. Na de reclame en het nieuws. De herhaling van de set van Tiësto bij de lancering van zijn DVD. Heel veel plezier daarmee. Zie je volgende week voor een nieuwe State of Trance.